हाय भैया, हम विशाल गगन तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के पूरा संजीवनी परिवार के तरफ से 2017 के हार्दिक बधाई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर। तोहके हार्दिक बधाई नया सलिया पर, तोहके हार्दिक बधाई नया सलिया पर, लिख दा हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर, लिख दा हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर। तोहके हार्दिक बधाई नया सलिया पर, तोहके हार्दिक बधाई नया सलिया पर, लिख दा हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर, लिख दा हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर। तू ही तो हौ हमरा अंगना के चान हो, खाके क्रिया कहतानी तोहरा से जान हो। तू ही तो हौ हमरा अंगना के चान हो, खाके क्रिया कहतानी तोहरा से जान हो। कि मनवा गौरी चुमली ही कौना बलिया पर, कि मनवा गौरी चुमली ही कौना बलिया पर, लिख दो हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर, लिख दो हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर टू माय डियर। रूपवा तोहार कैले बाटे दिल दीवाना, भले हमके पागल मजनू कहता जमाना। रूपवा तोहार कैले बाटे दिल दीवाना, भले हमके पागल मजनू कहता जमाना। कि सभे देखी देखी हंसे हमरा हलिया पर, कि सभे देखी देखी हंसे हमरा हलिया पर, तो लिख द हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर, तो लिख द हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर। लाखों करोड़ों में तू ही एगो हेबी, कहे ले विशाल गगन सुनिल बेबी। लाखों करोड़ों में तू ही एगो हेबी, कहे ले ले विशाल गगन सुनी लाए बेबी कि बीटू आदित लो भाई लो भवरा कलिया पाक बीटू बीपिन लो भाई लो भवरा कलिया पर तलिख द हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर तलिख द हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर तलिख द हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर तलिख द हैप्पी न्यू ईयर अपना गलिया पर हैप्पी न्यू ईयर जानू।